احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہ ہوتے کونوں مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ہر کفر کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ خدا سے جوڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کاٹے جس نے بچھائے راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی پتھر برسائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ہر کفر کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم المداثر المزمل المداثر المزمل ذات کی کونین کا حاصل ذات کی کونین کا حاصل فرش پہ سجدہ عرش پہ پرچم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شرح علم شرح علم نشرہ وہ سینہ برق تجلی کا گنجینا برق تجلی کا گنجینا جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ چم چم چم چم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم